Moi boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa no 104.6 da FM, para todos vosotros, dúas oriñas de radio en galego. E hoxe con visita especial saudamos precisamente primeiro o noso técnico, darlle as gracias porque está aí, gracias a él, pois isto está en antena. Kiko Belinchón, moitísimas gracias. E a meu carón, pois Armando, como sempre, e como non, unha visita especial, non? Sí, señor, unha visita especial aquí, en, sempre en Galicia. As visitas sempre son benvidas. Benvidas, moitas gracias, Fina Tizón e Juan. A, seu... a vosotros. Moitas gracias. A vosotros. O micro, non sei se nos, se nos vai a fastidiar. Bueno, ver. Mandámoslle a Noelia o enlace por si quere vernos, que para que saiba que non vamos a ser... extraordinariamente críticos contigo, pero o que sí que vamos a facer é que unha muller de Cesuras que vive aquí dende hai moitísimo tempo, hai que saudar a unos maiores que seguro que nos, a mellor tamén nos poden escoitar cando se acheguen ali, non? Que son os teus pais, verdad? Ben, a miña nai morreu, o pai, vale. Anos xa, o meu pai vive. Sí. Bueno, vamos a facer o seguinte. Poñemos un bocadiño de música sempre ao principio, ¿verdad, Armando? Sí, sí, para adubiar todo isto. Entonces vamos a colocar un bocadiño de música e despois facemos a presentación como é debido con Fina Tizón Fraga, que ademais acaba de traernos un sí, libriño, señor, un libriño, mellor dito dous, Cesuras Raíces. Sí, señor. Sí. Veña, música arriba. Llamamos ahí a bailar, llamamos ahí a bailar, llama que enche pareta a mí, déjame quedar. Preciso deitar. Na volta no tablo no punto de alrededor as tallas van virando desenleando, desenleando, no desenleando, no. Na volta no tablo no punto de alrededor. que non. Bueno, xa acabamos de escoitar a última peza de Tanxugueiras, Desidia. Xa mandounos precisamente unha das súas compañentes. Sabes que son unhas gemelas, má Isabela. Sí, sí. Ola, Isabela. Bueno, pois, primicia para todos os nosos ointes. A última peza que irá no seguinte CD que están a piques de publicar. Bueno, benvida, moitas gracias por estar aquí connosco, Fina. Fina Tizón Fraga. Non sei se presentala como poeta, como escritora, como galega de Cesures, como queiras. Sí, a mí me gustaría que me presentaseis, non me gusta que me digan escritora, me prefiero que me llaméis como una persona que escribe. Vale. Poesía, relatos, cualquier cosa, pero que escribe, una persona que escribe. Pois xa é suficiente, non? O feito de que escribe é suficiente, pero que, sí. Pero que si ademais de escribir tamén fai poesía, hai que telo en conta, non? Digo eu. Bueno, naceu en Cesures, pero de moi noviña veu para aquí. O sea que, como tiña esa saudade do seu povo, pois escribiu este povo de... escribiu este libriño dedicado a Cesures de antes de facer a fusión con outro poviño, porque agora non se chama Cesures, chámase Cesures Oza dos Ríos, non? Sí. Oza Cesures. Oza Cesures. Concretamente, sí. Pois, como dixo o noso técnico, dixeche que era a mellor persona que escribe, o noso técnico xa te etiquetou aí. Xa me etiquetou. Persona que escribe. Moitísimas gracias por estar aquí, Camdenós. Vamos a falar un chisquiño dese traballo de raíces, non? De Cesures. Moi ben. Contanos algunha bueno, cousa. Pois, bueno, primeiro... Como foi o transcurso desa escrita? Primeiro, o meu agradecemento a vosotros por traerme aquí. Intento falar galego, pero preferiría falar castellano como, porque encontrome un pouquiño mellor. Como máis cómodo te compre, sí, non hai problema ningún. Muchísimas gracias a los dos por traerme aquí y darme la oportunidad de presentar este libro. Cesuras Raíces. Cesuras es el pueblo donde yo nací. Un pueblo que, como ha dicho ahora Xulio, desde el año 2013 se anexionó con Oza de los Ríos, ahora es Oza Ríos, pero el libro trata exclusivamente de Cesuras, antes de la anexión. Muy bien. Y entonces, pues bueno, que claro, muchos pueden preguntarse en qué momento surgió la idea de escribir este libro. Entonces, bueno, pues este libro empecé a plantearme escribirlo allá por la década del año 2000 aproximadamente, ha llovido bastante, hace bastantes años, y fue además en un viaje de vacaciones a mi tierra, a Cesuras. Y entonces, bueno, ya empecé a plantearme y por qué no escribir un libro sobre, sobre mi tierra. A partir de allí, pues bueno, empecé a, por supuesto, pues, buscar información, todas las fuentes que fuesen precisas para llevar a cabo aquello que era proyecto y que hoy es una realidad, porque ya ha sido editado este libro. Este libro lo escribí, pero durante bastantes años quedó aparcado. Simplemente yo pues... imprimí, por decirlo de alguna manera, tres libros pues para nosotros, para la familia, no para mi hija y tal, y quedó aparcado durante bastantes años. Pero en los últimos tiempos ya me empecé a plantear por qué no editar este libro. Muy bien, muy bien. Y entonces, pues bueno, mi mente empezó a plantearse la posibilidad de editarlo. Y yo pensé, ¿y por qué no voy a hacerlo? Es un libro del cual estoy muy satisfecha. Y aquí sí que quisiera hacer yo un inciso para hablar un poquito de la editorial Tarcus, que es la editorial que me ha editado el libro, y en particular al editor, que es Marcelo Safores, que bueno, ha hecho un trabajo estupendo, excelente, y bueno, y lo que he dicho antes, estoy sumamente satisfecha del resultado. Y bueno, pues a partir de ahí Particularmente durante la época de confinamiento, es cuando empecé yo a dar vueltas a mi cabeza y a trabajar de nuevo en este libro que ya estaba hecho, pero, bueno... Darle más forma, vamos. Sí, se modificaron los textos, fotografías que cambié unas por otras. Muy bien, muy bien. En fin, hasta que, bueno, hasta que finalmente lo llevé al editor... Y por fin, pues bueno, un sueño que fue en una época pasada, pues se ha convertido en realidad. Muy bien. Y esto más o menos es así un poquito. Pues moitas felicitaciones, moitos parabéns, como decimos os galegos. Unha cosa que a máis ten moitísimo que ver coa nosa idiosincrasia galega, porque poñer en valor o lugar de nacemento que tamén lle dar valor a túa nacenza e a túa historia, concretamente a dos teus pais, non? Porque lóxicamente pois pos en valor ese espazo, porque parte do que falas precisamente de Cesures viviron nos teus pais ali, non? Efectivamente, sí. Lóxicamente, sí, eso sí. É moi importante. Sí. Queríaslle preguntar a Armando. Eu queríaslle preguntar que dicen os teus compañeiros tamén da escrita deste libro, que che dicen del. Que me dicen del libro. Aí tengo que hacer dos comentarios. Hasta que no sale a la luz un libro, prefiero no comentar, no decir. Sí. O sea que está bastante raro. Está anonimato. No está, no. Sin embargo, mi familia sí que lo sabe, por supuesto, y lo conoce. Mi familia de Cesuras también. Yo recuerdo, aprovechando ahora la pregunta que me haces, Armando, que ese primer libro que se hizo, sí. Una prima mía, pues yo recuerdo que lo llevé allí, lo enseñé y tal, digo, pero bueno, no, ¿y por qué no lo das, o sea, no lo cedes, no vienes, lo presentas aquí en Cesuras? Digo, bueno, no puedo, no lo tengo editado, eso es imposible. Claro. Dice, pues tendrías que hacerlo, porque este libro tendría que estar en Cesuras. Entonces, pues es eso. Simplemente lo sabe mi familia, de momento. Ahora ya lo estará sabiendo alguno más, por supuesto. Y poco más. Ahora es cuando empezará a correr, a rodar. Muy bien. Sí. Entonces, ¿qué puedo poner aquí? Que esta es una primicia para todos los oyentes y seguidores, pero en vindeiras datas farás o posible para presentarlo en bibliotecas o en colegios o en nosa asociación, concretamente, también. Que a partir de setembro abriremos as portas para que ti poidas vir unha tarde e enseñárselo a todos nosos socios e simpatizantes. Para mí sería un honor y mientras tanto, algún dos nosos escoitantes seguidores poden poñerse en contacto contigo en algunha páxina ou nun sitio determinado para poder pedircho ou reclamarcho ou decirlle, bueno, podemos mercarcho. Sí, sí, por supuesto, el pues que desee. Facilitaría a todos el... Sí, sí, pues yo le puedo facilitar mi correo, mi email, y entonces ellos se ponen en contacto conmigo y a partir de ahí, pues bueno. Pero entes una página, por ejemplo, en Facebook o en Instagram o en alguna zona para poder ponerse en contacto contigo. Bueno, yo en Facebook tengo mi correo. Entonces, Fina Tizón Fraga, efectivamente, sí. Muy bien. Pues ya saben, queridos oyentes, a ponerse en contacto con Fina para poder reclamar este libro. Sí, nos cando leamos, a ver, ya te ponemos en evidencia para poder preguntar sobre el libro. Sobre ese libro, que ten una trayectoria extraordinaria, puesto que vemos que fa historia, fala da lingua, fala dos aciadores. Efectivamente. Fala de cosas interesantes de ese poviño de Cesuras antes de ser Oza Cesuras. Efectivamente. Bueno, vamos a poñer outro bocadiño de música, porque, como sabes, na nosa parrilla temos conexións que facemos precisamente con Galicia, e algunha delas pues teremos que facela, posto que, como xa che indicamos a micropechado, a noso programa remítese en Galicia, ali en Radio Roncudo, precisamente os domingos de as 12 a 1, o sea que te escoitarán tamén en Galicia. Ah, perfecto. Venga, vamos a poñer un bocadiño de música e intentaremos poñernos en contacto coa Costa da Morte. Sí, señor. Imos alá. Tanto da non me fixeches, mais non queda por facer, e agora basta pajalas, este será o meu placer. Tanto da non me fixeches, mais non queda por facer, e agora basta pajalas, este será o meu. E vai quedar aí, e xa poder marchar. marcharé. La locura breve, ponzoña las venas subiendo la fiebre. El orfebre que hierve la sangre te ciega y da gato por liebre. La piedra de carbón caliente que lanzo se abrasa tu mano y el daño recae en ambos lados, por más que celebres la ajena del enajenado. Descontrolado, brindando con rabia, vaciando la copa, tragando el veneno que tomas, esperando que mate otra boca. ¿Qué tendrá la ira contenida? Que más contiene, más te vacía. ¿Qué tendrá la ira contenida? Que más contiene, más te vacía. ¿Qué tendrá la ira contenida? Que más contiene, más te vacía. Llenitos de odio y rencor ganaron perdiendo la vida. Tanto da, no me fiches, yes, mai, no queda por facer. Ahora vas a pajalas, de ser será un meu prazer. Tanto da, no me fiches, yes, mai, no queda por facer. Ahora vas a pajalas, de ser será un meu prazer. Vamos a bailar a... Bueno, baixar. Bueno, podíamos bailar, bueno, pero ahora no toca. Ahora esto que escuchar... Vamos a ir... Eu dixen, quería decir que vamos a bailar coas ondas e trasladámonos directamente a Costa da Morte. Pues sí. Poste que ao outro lado do fío telefónico atópase o noso correspondente, Óscar. Moi boa tarde, Óscar. Hola, que tal, como estamos sufrindo, ¿no? Calor, rey, supongo. Bueno, aquí nos estudios estás moi cómodamente, pero que es, agardando e esperando a tua participación. Pois pues bueno, eu xa falando así un pouco para introducir o tempo aquí, é imposible que teñamos unha hora de calor, porque cando toda España ten unha hora de calor, aquí cae un ventazo de nordeste fresco que non há calor que pare, así que hoxe aquí tampouco vamos a ter hora de calor por ningún lado. Estamos bien protegidos. Nos vamos a comenzar, si vos parece. O vento é bo para eses muiños, non? Para esas grandes cousas, pero tamén compría un bocadinho máis de chuvia, que a chuvia... Sí, esta semana pasada, home, algo xe fui chovendo, pero chove moi miúdo, igual para o millo que está vindo para arriba. Non lle vean mal que nun caso con moita forza, non? Pero, bueno, caiu casi este ano comparado con respecto de outros anos, pois está a cousa un pouco máis complicada desde o punto de vista meteorológico. Bueno, pois comezamos, se vos parece. Sí, sí, sí. Vámonos a Laxe. Temos falado bastante con vos do tema do Camiño dos Faros. E parece que a Autoridade Portuaria da Coruña, pouco a pouco, moi lentamente, vai gastando os cuartos en mellorar os accesos aos faros. Mellorou un pouquinho o acceso á Fisterra, na que, bueno, non é a estrada que se espera para un faro como o de Fisterra. Esta semana se viemos que o Concello de Laxe, concretamente o alcalde, pois estaba de enhorabuena porque por fin van a arreglar o acceso ao faro de Laxe, un faro que, ainda que non ten o peso e importancia que poda ter desde o punto de vista arquitectónico e desde o punto de vista do turismo con outros como o de Fisterra, si é certo que son puntos moi visitados. Además, contovos unha anécdota: o faro de Laxe e o de Corme, que son dous ovos irreconciliables, teñen o mismo faro, o mismo, tal cual, igual, non cambia absolutamente nada, se que teñen un nexo de unión, non? Sí, sí, é certo que no de Corme si é o acceso moito mellor, porque, bueno, xa hai un carril bici desta época do Prestige, aproveitaran os fondos para dar unha forma, pois, ter un mellor acceso. Quedan algúns faros, como é o caso de Laxe, bueno, algún por aí, como en Camariñas, que parece que vai recuperando tamén ahora o acceso, pero algúns foron mellorando, outros foron quedando atrás, cando son, como xa vos comentaba, puntos de moito interés, ahora que tamén se está falando moito do Camiño dos Faros, e ainda que non se fale nin, tampouco se pratica o Camiño dos Faros, son puntos de interés para quen que é un coche aproveitar, non? Uh-huh. Este é o tema. De feito, a beira deste faro, pois están poñendo a cofraría de pescadores en marcha unha ruta de senderismo que é a ruta Percebeira de Laxe para visitar os sitios dos bancos percebeiros máis importantes do concello. Isto todo o que dicíamos esta semana, Como medimos de laxe moitas veces, home, falades moi pouco de nós na radio, pois hoxe vamos a tratar a crónica con laxe. Laxe tamén merece un... Sí, demais escuitan perfectamente Radio Roncudo, co cal, pois está ben que comecemos tan poquinho. Pues, moitísimas grazas, Óscar. Sí, sí. É un inciso importante, posto que laxe tamén paga a pena visitala tamén. Tamén, sí, sí. Tanto que sí. Así que bueno, mandamos un saúdo aos laxeiros, non? Sí, sí, pues desde aquí que, bueno, Laxeiro, pintor maravilloso de la Lín. Continuamos, sí, viña. Con respecto ao tema do verán que está a volta da esquina, é un tema recurrente todos os anos, a veces como por ano, como estamos falando da mesma historia, problemas recurrentes na Costa Mora desde hai moitos anos, falta de socorristas, a falta de persoal de limpeza de praias, os concellos, ao mellorar un poquinho na previsión, van sacando as bases pues, para que comecen a xear as praias e limpeza en taxa ahora no mes de xuño, pero ainda hai algún concello rezagado, non? Un pouco importante. Falamos, por exemplo, de Carballo, que ainda estaba sacando ahora 5 socorristas esta semana no proceso de selección. Cando hai un problemón moi grande para topar socorristas, bueno, primeiro porque obviamente traballan poucos meses no gran, aquí na, si solo se dedican a vixencia das praias, e despois porque os solos non son moi altos, é o curso que habilita como socorrista, pode ser que tal, isto non lo digo os más novos, que son os que normalmente obtén este tipo de empregos, por iso está habendo bastante escasez, e por lo tanto as administracións deberían tomar nota e facilitar, bueno, non sei se desde as oficinas de emprego ou desde onde sea, pues este curso de forma máis asequible para que pues, a xente está estudiando, incluso para aproveitar estes meses de verán para formarse e formar parte do servicio de vixiancia das praias. Non sei se este problema tenes por ali, pero aquí é recurrente e desde hai moitos anos. Xa vos lo digo tamén. Carai, pois, a ver se o amañan, porque é importante ter un mínimo de seguridade nas praias. Normalmente chega tarde, acaban chegando tarde, pero van, tamén fuise mellorando as cousas como son, ainda siga habendo estes problemas. Bueno, esta semana, desde o punto de vista cultural, queremos facer referencia ao Fisterra Plus Experience, un proxecto que puxo en marcha o goberno actual de Fisterra xa na outra legislatura, que reúne, pois, empezouse un pouco con actividades relacionadas con blues, jazz. Ahora a cousa se está diversificando, antes actuaba Guadi Galego aquí en Fisterra, xa actúa de vacas, están metendo tamén grupos galegos importantes. E bueno, é curioso porque a data do calendario é unha data que dá comezo ao verán. Entonces, en Fisterra é certo que algún igual me mata por decir isto, non lle fai falta ningún festival durante o verán porque está cheo, vamos, por o tema do Camiño de Santiago. Sí. Pero é certo que agora ten un impacto importante no tema do turismo, que bueno, este fin de semana está cheo o pueblo de visitantes pues, para ver estas actuacións, podes ver con un módico precio pues, grupos interesantes, como xa vos comentaba, e tamén tocan os ilegales aquí, e bueno, antes estaba Guadi, tío tamén, de vacas, supoño que hoxe tamén vai encher aquí o campo de fútbol. Paga pena escoitalas, sí, sí, porque se pode, a súa retranca é especial. Se pode ir a velas, ves. Sí, pois estamos aquí ao lado, estamos moi cerquinha, de feito, hai un pouco, dicía aquí a miña dona igual, se salen en directo os ensaios na radio, porque os tiño aquí ao lado, cando empezan a ensaiar, pois aí un poquinho de fondo. Tamén comentarvos, saltámonos, alternos un poquinho a cultura con outras noticias sociais, importante campaña de cribado, 7.300 mulheres van a pasar por o hospital C para unha campaña de detección precoz de cáncer de mama. Sabedes da importancia que teñen estes cribados, porque bueno, moitas veces detectase afortunadamente con tempo pues, estas doenzas, se fai posible pues, que o prazo de recuperación, as opcións de unha recuperación satisfactoria, pois pues esa é unha prevención extraordinaria, claro que sí. Obviamente, entonces vais pouco a pouco facendo estes cribados, aí atrás facéis o cribado tamén de cáncer de colon. Son cousas moi importantes porque ao final tens unha poboación tamén xa algo envellecida, bueno, que estas campañas cheguen aquí o prácticamente o noso cron, pois é de grande importancia. Entonces, queda aí esa noticia tamén sanitaria. Outra cousa interesante, tamén desde o plano sanitario, tirón de orellas para os concellos que parece que non están aproveitando ben os recursos de atención temperá aos nenos, non? Mm. Bueno, sabedes, pois, por diversas causas, eu creo que é porque se está incidindo moito máis que antes en este tipo de cousas, se están descubrindo, pois, trastornos pois, como do espectro autista ou trastornos de déficit de atención que están aparecendo quizás moito máis do que aparecían antes, precisamente porque agora hai máis profesionales que se dedican a isto. Bueno, moito tamén está privatizado, pero tamén hai servicios aquí no Hospital de C, inda que non todos os que quixéramos, que se dedican a este tipo de detección, non? Sin embargo, o que se decía na prensa esta semana é que os concellos non están aproveitando ben este recurso, nin sequera achegando estes profesionais aos centros de saúde máis próximos, que parece ser que, inda que as cousas non están como deberan, pois moitas veces non se reclama, non? Os problemas de atención temperada moitas veces parece que son os propios pais os que se ten que dar conta cando ven que algo non vai mal, ou o propio cole, un pouquinho así, non? Pero moitas veces, se os pais non teñen formación, tamén, pois, igual que, bueno, o neno é un pouco parado, o neno é moi revoltoso, cando se cadra detrás, pois hai outras cousas. Bueno, contamos isto tamén como noticia interesante. Como non, temos que falar da selectividade esta semana pasada. Esta semana, pois tamén se tiveron lugar as probas da selectividade na Costa da Morte. O alumnado divides en dúas partes, uns que se van a Coruña a facer as probas, outros que se van aquí en C, no meu instituto concretamente venen aquí en C, e non se queixaron moito da dificultade do examen, excepto de unha prova en matemáticas, non? Sí, que decían que foi un pouquinho máis complicada, pero por lo demais non se queixaban moito os alumnos das probas da selectividade. Pois a ver se teñen moita sorte e desexamos precisamente o mellor para todos eles. E por outra parte, comentarvos que vai Jorge Mira a ter a súa praza en Baio, vai se inaugurar o Fundo de Xuño, un gran divulgador científico, un físico memorable e ademais televisivo, supoño que o conhecer, na Televisión de Galicia, pues, ten participado nun programas este de cultura bastante, e é un gran divulgador por toda Galicia, sobre todo, pues, da astronomía, física. Ahora están con proxectos de Starlight, de un pouco de das zonas Starlight, que non están, pois, moi influenciadas por a contaminación lumínica. É un dos grandes impulsores de dar a conocer a contaminación lumínica e de alguma maneira traballar mellor este tema. Despois comentarvos tamén que desde 8 a 12 de xullo está previsto que haxa un curso de vela para a xuventude no Pobo de Corme. Resaltamos isto porque, bueno, pouco a pouco os deportes náuticos van gañando máis terreo aquí nos pobos mariñeiros da Costa do Monte e está moi ben. Un resume extraordinario, Óscar, que a máis seguro que a todos os nosos ointes e seguidores lles fará ganas de poder recibir e saber algo máis da Costa da Morte, que por certo poden ampliar esa información na vosa páxina. É interesantísima e importante que pasan a costa.gal. Efectivamente, dende aí ten toda a información diaria que vamos poñendo, publicando, con todo o cariño do mundo. Pues moitísimas grazas, ata a vindeira semana, Óscar. Ata a vindeira semana. Unha aperta moi forte. Vamos a despedirlo con música e de seguida voltamos outra vez a Galicia, porque tiamos comprometido unha conversa con unha rapaza noreña que pertenceu ao xurado de relatos curtos de aquí en Rubí. Ah, sí. Sí. Vamos a la. Sí. Marisol, ¿no? No. Bueno, pois, como che dicía antes, temos a unha persoa moi interesante que aínda non falamos con ela na radio, pero coñecímola pois o ano pasado, o ano anterior, me parece, pois gracias a un relato curto que no que participou precisamente nese premio que a nosa entidade amiga de Rubí convoca cada ano, e este ano foi parte do xurado. Por lo tanto, Paula Martínez Díaz, vamos lle dar a benvida. Moi boas tardes, Paula. Hola, boa tarde, que tal? Boa tarde, benvida, moitas gracias por atendernos. Moitas gracias a vos por avisarme. Bueno, Paula Martínez Díaz, digo eu que eres unha relatora, posto que tiveches o premio ano pasado de ese certame que se convoca en Rubí, e este ano participaste no xurado. Que che pareceu? A experiencia como participante, como xurado, as dúas cousas. Sí. Pois, como xurado, fixeme moitísima ilusión, porque a verdade é un prazer ler relatos curtos de outra xente, sí. Porque a verdade eu non, aparte do que vou lendo por aí, que tampouco creo que se publique moito, nin que se lle dea moita visibilidade ao relato curto, pois parece moi interesante ver como a xente tamén participa nesas cousas, que escribe, pois as temáticas, o xeito de escribir, que ao final é super diferente nun espazo moi curto, pero moi interesante, e logo, pois, como participante, non sei, fixome moita ilusión cañalo, pero tamén fai moita ilusión, pois, que se convoquen esas cousas, porque moitas veces pareceme que son un incentivo para que te atrevas, pois, a compartir as cousas, a escribilas directamente, porque moitas veces, pois, propáñense así como un pequeno reto, non? Para sí. Min que digan, pois, ten que ser desta temática, ou ten que ter este límite, ou ten que ser de máis destas palabras, pero como máximo destas páxinas. Pois pareceme que moitas veces esas pequenas premisas axudan moitísimo a creatividade, a fomentar a creatividade, non? E centrarse sobre o que tens que facer. Vamos, os nosos ointes sí. Non saben ou non coñecen a túa trayectoria. Dinos de onde eres, como te dedicaste ou como fuche coñecedora precisamente dese certame. Pois eu, a verdade é que non me dedico para nada a escribir nin nada así relacionado co a creación, pero sí que me gusta moito, pois, iso, inventar historias e ou escribindoas ou debuxando. E, pois, a verdade é que o certame descubrino porque miro moito unha páxina que se chama escritores.org, que ajá. Que me parece moi interesante, porque ten así un pouquiño de todo, que ainda que non sexa para participar, pois enteraste de, pois iso de asociacións como a vosa, ou de revistas, fanzines que se agrupan para desenvolver proxectos superinteresantes, ves tamén premisas que ainda que non queres participar, pois dís, pois que interesante esta, que é sobre cartas de amor, pero ves que a xente escribe pois de amor non no sentido máis clásico ou romántico do tema, senón que hai xente pois, que escribe cousas super interesantes e super bonitas, e podes ir pois seguindo así ajá. As curiosidades da xente, de asociacións e por eso me enterei. Pois moi ben, moi ben. Noraboa. Bueno, que non te felicitei, pero noraboa por ese traballo. Claro, escoita, concretamente dende onde nos chamas? Onde estás? Eu estou na Coruña, pero son de Ordes, que é unha vila que está no medio de Coruña, entre Coruña e Santiago. Sí, Ordes coñecemos, sí, que é unha zona que non dá órdenes, pero que sí que ten o nome precisamente de verdade que tires unha rapaza nova, unha persoa que é moi inquedante, desinquedanzas, porque senón non participabas, como acabas de dicir, desa maneira, pero que que proposta ou que lle dirías aos nosos ointes, aos rapaces novos, os que nos poden escoitar con respecto a esa proposta do certamen Manolo Rivas que fai a esa asociación de Rubí? Pois que se atrevan, que a mí moitas veces dame moita vergonza, ou eu non sei se é isto que se fala tanto agora do síndrome da impostora ou que, pero hai veces que nos bloqueamos para compartir, e a veces xa nin antes de compartir que nos bloqueamos a hora de escribir ou expresarnos, sexa do xeito que sexa, eu creo que ao final é moi satisfactorio, pois non por nin por gañar nada, nin por publicalo, que moitas veces pois igual é como moita necesidade de crear xa para directamente publicar, senón porque te satisfai a ti completar algo ou sacar algo de dentro, e que moitas veces tamén é ir probando, é irse, moitas veces eu teño idea na miña cabeza, cando empezo a sacala non me gusta e empezas a darlle voltas e igual tampouco che gusta esa acabada, pero vas practicando e vas tapando ti a túa maneira de expresarte. E, jolín, non sei, que a xente que se atreva, que a min no seu momento dixeronme que as cousas hai que compartilas, e ao final que nos enriquece un montón a todos, que sacas ideas de todo o mundo e que se crean comunidades e cousas moi bonitas, atrevéndose a facer as cousas. Claro que sí, un convite para todos os que nos están escoitando, moi interesante, moi importante. Por certo, ti tes algunha páxina onde poidan enterarse de como eres, de que fas, de aquelas pequenas cousas que escribes? Pois a verdade é que cousas que escribo non, pero sí que teño un Instagram bastante abandonado, pero subo algúns debuxos, e a verdade é que os debuxos a veces son como a veces fago viñetas, pois relatos, fueron pequeñas historias, sí. Y bueno, no sé, igual en algún momento empecé a subir ahí contos. Y chámase A Cobiza. A Cobiza. ¿Con V o con B? Con B. Con B. Bueno, sí, porque a diferenciación de significado é importante, ¿no? A Cobiza. No sé qué significa Cobiza con V, la verdad, no sé qué quiere decir. Cobiza es desecho, ¿no? Sí, sí. Como un desexo moi forte de algo, ou sí, envexa, ten aí como varias excepcións. Vamos a comentalo, meu compañero Armando Maiseu, ao mellor somos capaces de solicitarche que participes connosco, aínda que non sea semanalmente, que ao mellor que sea mensual ou quincenalmente, para que nos fagas algunha viñeta, porque verás, vouche comentar. Nós temos un correspondente en Monforte de Lemos que nos fai unha correspondencia. Unha crónica semanal, despois de facer a crónica semanal, despois de escoitar o programa, sabendo a quen entrevistamos ou con quen falamos ou da súa propia crónica, pois idea ou imagina unha viñeta, e mándanola. Por exemplo, por relacionada con a persona que entrevistamos ou relacionada con algunha anécdota que ocurre no sistema. Por exemplo, unha das últimas que me lembro dela foi que o meu compañero Armando deulle o técnico o teléfono de un tal Roberto, e resulta que o Roberto pues, non era o que tiñamos que entrevistar, sino que era o seu peluqueiro. Entonces cando chamamos o teu peluqueiro, dices, e logo porque me falan a min en galego. ¿No? Bueno, pues o noso técnico, o sea, o noso correspondente, que se chama José Manuel Fernández Montes, pues fixo a viñeta de tamén nos directos se equivocan o algo relacionado. Aí tamén está a gracia moitas veces. Bueno, pois hemos falar con los dous e despois comentamos para genial, a mí me encantaría. Si che apetece, te gusta, pois gustaríamos moito ficharte. Vale, estupendo. Paula, mira, o sueldo sí. O soldo é moi grande, é imaginativo. Máis ben imaginativo. Bueno, escoita, que te agradecemos moitísimo a conversa que tivemos hoxe, que foi un prazer coñecerte e saudarte persoalmente tamén, bueno, persoalmente por esa videoconferencia, non, pero que en realidad o que fixemos pois eso, aportar un grauciño de area a ese certamen tan importante e tan interesante para min. Unha aperta grande e moitísimas gracias por a túa participación de hoxe. Igualmente, gracias por convidarme. Unha aperta grande. Escoita, anótate eso na libretilla que xa veremos a ver como te pedimos a túa colaboración, porque si che gusta o dibuxo, nos faremos Vale. Estaremos encantados de que seas viñetista da nosa, da noso programa. Bueno, eu pago aí viñetas un pouco siniestras e surrealistas, pero si vos gusta, eu mando vos cousillas e eu encantada. Pois pues, claro, poñémolas no noso blog, poñémolas na nosa emisión. Co primer, un pequeno comentario e un dibuxo destos para nos, sí, para nos é moitísimo. Claro que sí. Pois entón eu encantada, a verdade. Sí, sí, sí. Unha aperta grande. Unha aperta. Graciñas, Paula. Graciñas, un placer. A música xa está preparada para despedir a Paula. Vamos a ver. Cando paso a túa porta e na fiesta non estás. Cando paso a túa porta e na fiesta non estás. Vou acurtando o meu paso por ver se te asomarás. Vou acurtando o meu paso por ver se te asomarás. A túa porta metes Bueno, mientras llegamos a segunda hora de emisión, volvemos a hablar aquí un bocadillo, ya que ya tenemos aquí o carón a, con Fina, ¿no? Tifón, a Fina, no, pero, bueno, ya te, ya, seguro que ya te has preparado, pues, dónde vas a presentar el libro, cómo vas a dedicárselo a todos. Bueno, antes de marcharte, tendrás que asignárnoslo, ¿eh? Pero yo quería hacer una reflexión sobre ese trabajo que estás haciendo. É algo persoal, xa non lo dixeche tú. É algo persoal. Moi persoal, sí. Pero sendo tan persoal, ten moitísimo que ver coa familia. Porque acabo de ver, eu folleino, ainda non me deu tempo de lelo, pero algo do que follein vin parte da familia. Dedícaslle unha cosa importante, ou polo menos un dato importante, os avós. Sí, efectivamente. En el último capítulo, precisamente, además el más largo, el ayer y el hoy de las gentes de Cesuras. Es decir, aquí hablo, pues, digamos que la forma de vida de los aldeanos de la época, a principios del siglo XX, y la forma de vida en la actualidad. Sí, y sí. Efectivamente, como dice Julio, pues hay un apartado donde hablo un poquito sobre mi familia, concretamente sobre mis abuelos por parte materna y mi abuela por parte paterna. Sobre todo, pues bueno, cómo vivieron ellos en su época. Y bueno, yo creo que es muy interesante, es una forma de conocer un poquito yo. Y además pienso que aunque este libro sea exclusivamente dedicado a mi pueblo, a mi tierra, cualquier persona que lo leyese, creo que cualquier gallego que lo lea puede sentirse totalmente identificado con lo que en el libro se expone. Esto es una de los apartados. Pero bueno, luego hay unos cuantos más. No sé si Julio me quiere preguntar alguna cosita. Sí, no. Aparte de preguntar, eu quero darlle protagonismo a Fina, non? Que ademais, ela, aparte de escribir, tamén é poeta, eu dixémolo antes, sí, non? Sí, o sea, xa que ten que buscar aí un poema e aproveitamos que os nosos ointes se sean agasallados coa súa lectura, non? E tanto que sí. Pode ser en galego ou pode ser en castelán. Vamos a decir ao noso técnico que busque música de fondo. Ti vai elixindo a ver que che parece. Vale, Fina. Vale, perfecto. Bueno yo me gustaría leer un poema, y además en gallego, prefiero muy leerlo bien, en gallego, lo bien. Tengo en castellano también. Es un poema que está al principio del libro, es en homenaje a mi tierra. Uh-huh. Y bueno, y cuando me digáis, pues yo os lo empiezo a recitar. Si o noso técnico nos pon música, pois... Perfecto. Aí perfecto. Xa podes... A ver, ves, sirviche ben esta? Bueno. Vale. Vamos veña. Allá. Pois veña. ¿Cuál é o título? No tiene título. Vale, pois perfecto. No tiene título. Onte acunachesme ignorando a escuridade. Oxe, os meus dedos pintan a túa fermosa xeografía, esbozando cores sobre trazos de nostalgia. A miña pel treme, os meus ollos percorren o teu rostro, as miñas mans acariñanche. Imagínote exuberante, verde, apaixonada, empapada no orballo do amencer. Médula vital que abraza o meu corpo, sedenta de ti, levito a distancia. É como unha flor de puberdade que onte fun. Soño que volvo aos teus brazos. Buen señor. Gracias, gracias. Soño que volvo aos teus brazos. Aterriña, claro, que es, sí. Esa saudade amosase, sí, sí, precisamente nesa lectura. Bueno, que te agradecemos moitísimo, que de verdade que seguimos aquí con moitísimo cariño. Antes de comenzar a segunda hora, porque tenemos que recibir a crónica de Xulio Simón, outro bocadiño de músico, ou queres lle preguntar alguna cosa máis aquí a Fina? No, eu quería lle preguntar como foi eso de escribir o libro así, con estas redes tan fondas do teu povo, esas redes tan fondas que antes, no, vamos, a micro pechado, falábamos de como vivían, de como eran os avós que vivían antes. Efectivamente, sí. Elas vestidas de negro, pero non porque tiñan a obriga de ir vestidas de negro, co pano na cabeza. No, era costumbre, las mujeres, las abuelas, era cuando fallecía un familiar, fuese un hijo, su propio marido, un hermano, cualquier persona de la familia que falleciese, automáticamente se vestían de negro. Y es que además se vestían de negro para siempre, es decir, no se lo quitaban nunca en aquella época. Esto luego, lógicamente, fue evolucionando y con el paso del tiempo, pues bueno, estaba un año, dos, tres, y al final se terminaba. Por eso dices que es un antes y un después. Efectivamente. Un antes y un después. Un antes y un porque después. Porque ahora esto dirían, Siria dice, parecen moras, ¿no? Algo así, sí. Un pediativo, algo sí, así. Sí, pero formaba parte de la cultura, de la cultura gallega, pues, y sí, del lugar, efectivamente. Porque yo recuerdo, bueno, mellor dito, recordo os meus avós, sobre todo miña avoa, que xa cando dice, mira, cando nos casamos, xa nos vestimos de negro aquel día. Sí, sí, sí, sí. Porque claro, si en aquel momento coincidía que alguien, mi madre, de hecho, ahora que me preguntas esto, cuando se casó, había fallecido su padre, uh-huh, y se casó vestida de negro. Sí, caray, sí, muy tercedela, sí. Sí, sí. Hay una zona en Portugal que se llama Nazaret, que las mujeres visten con sete sayas, de alguna de las negras. Bueno, vaya a ver o momento da do noso amigo Xulio Simón. Pero primeiro poñemos un bocadiño de música, escoitamos esas recomendacións da radio, uh-huh, e seguimos aquí. Veña. De acordo. Ondas de la herba que che dirán ver, daréis un abrazo do meu ben querer, do meu ben querer. Radio Cornellà, 40 años al teu costat. ¿Te gusta este programa? Descárgate ya la aplicación gratuita Radio Cornellà para iPhone y Android. Lo podrás escuchar, compartir y descargar. Ahora lo tienes más fácil que nunca. Disfruta de Radio Cornellà cuando quieras en tu móvil. Os faré una oferta que no podreu rebutjar. Escolteu el Nostra Dansa de Radio Cornellà els dissabtes de 9 a 11 del matí amb Laia Fernández, Roger Conill i Roger Marín. Home, padrí, volem guanyar audiència, però no sé si aquesta és la manera. Escolteu el Nostra Dansa dissabtes de 9 a 11. Capitxi? Sabies que Ràdio Cornellà és l'única emissora que t'informa del que passa a la nostra ciutat dia rere dia? Cada hora en punt, butlletins horaris, amb les notícies locals més destacades i el temps. A la una de la tarda, de dilluns a divendres, l'informatiu Cornellà Notícies, on en 30 minuts ampliem totes les notícies del dia. I quan vulguis, a la nostra web radiocornellà.cat. Perquè a nosaltres cada dia ens interessa el que passa a Cornellà. Ràdio Cornellà, els serveis informatius de la teva ciutat. Cinema des del Galliner, els dissabtes de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Cornellà. Una proposta que cal escoltar per a sintonitzar més bé amb la riquesa cinematogràfica. Escolta'ns cada dissabte a Ràdio Cornellà i sensibilitza't. Oques grasses. Bye bye. A la vora via, pasito pa'lante com la Maria, esperant el teu tren jo m'hi floriria. És tan fàcil tirar-me la mala vida, és més fàcil tirar-me la bona vida, és més fàcil tirar-me la bona vida, és més fàcil tirar-me la bona vida. Pasito pa'lante com la Maria. Puja! Pots currar una muntanya d'or. Falta d'amor, falta la sort. Plorava que plorava cara al vent, ens pot faltar el valor, però ens obren els motius per fer-li cas al cor. You say na na, I say hi. You say bye bye, I say hey. Tell me what you want. Money, mana, money, mana, money. Money, mana, money, mana, money. Money, mana, money, mana, money. Cornellà celebra la Festa del Corpus del 16 al 19 de juny. Més de 100 activitats culturals, musicals, espectacles infantils. I concerts, esports, humor i tradicions per a grans i petits. Vine i gaudeix d'una ciutat que s'omple d'optimisme i alegria. I enguany les festes seran més segures, amb itineraris protegits i autobusos especials amb parada de banda durant la nit. Consulta tota la programació a cornellà.cat. Gaudeix del Corpus, Ajuntament de Cornellà. Quatre punts, sis, FM. Baixamos a peza de Malvela. Ela é de, que seguro que a nosa correspondente nos Ancares, non? Sí, Fernanda, seguro que lle gustaría moito máis escoitala. Vamos, vamos lle dar a benvida, que temos un poquinho espazo, pero suficiente como para poder recibir a súa crónica. Moi boas tardes, Fernanda. Boas tardes, Julio e Armando. Bueno, pouco tempo, pero chéganos para facer unha visita así o turismo da montaña agora que empeza a temporada. Claro que sí. Entón, pois nada, mira, destacamos un par de aloxamentos míticos que están a venda, que xa temos comentado, pero que volvían a ser nova porque aparecen esta semana en prensa, que son o camping de Dos Ancares, que se vende por 250.000 euros, cas bungalows e piscinas. Está no Val do Cancelada. E tamén o mesón de Campa da Braña, que mira, non sei se conocedes desta parte encima de o que sería Campa Fieiro, non, na zona do Fieiro e Tres Bispos, sí, que está por 280.000 euros, non? Carai. E bueno, pois outra cara da moneda, non? Moi cerca destes aloxamentos podedes ver que está a funcionar a tope un que se coñece como Cabañas de Ancares, que están cabanas antigas. Sí. E entón, pois aí son catro cabanas que teñen un par delas para dúas, catro personas, e outras dúas son de sete, oito prazas, e bueno, que as anuncian moi ben, que podedes visitar a página, e son, están pois sobre 1.200 metros de altura, anuncian eles que pois que é o noso pequeno paraíso, destacan a ubicación, a posibilidade pois de perderse no bosque, de mirar as estrelas, de despertarse co canto do galo e todas estas cousas, non? Pois comentarvos que os aloxamentos de aquí pois que empezan a funcionar, que no río Nar, bueno, no caserío de Meiroi acaban de facer un churrasco a espeta de porco celta. Sí. E con iso, bueno, tamén abren a tempada. E que vos comento, que bueno, facendo pois eso, bueno, que o turismo aquí, que desde logo é para vir sobre todo a ver natureza, a disfrutar do aire libre e a facer actividades, non? E entón pois sale tamén destacado, agora a finais do mes pasado, non sei se sabedes este proxecto da Gran Senda do Navia, que sería un sendeiro que promocionan pois os concellos de sería Galicia, Asturias, non? Sí. Para recuperar esa zona, o Navia, o sea, senda, o Navia ten 143 kilómetros, pero a senda sería de, porque claro, non vai pola beira solo, claro. Serían 428 kilómetros de camiño. Carai, Sí, sí, son 16 municipios, o que abarca 4 comarcas entre o que sería Galicia, aquí colle pues, todo desde o Cebreiro, Pedrafita, as Nogais de Serrea, Navia de Suarna, e despois xa serían pois si Fonsagrada tamén, Negueira de Muñiz, Ibias e bueno, se les concellos asturianos. Perfecto. E ese pois reuníronse este mes pasado, ao finais do mes pasado, pois os alcaldes outra vez para mirar a ver se sale bien. Unha boa proposta, ademais que, que ademais eso animará os turistas para poder facer sendeiros que ademais están sin contaminar, que é unha cousa importantísima tamén, ¿no? Sí, sin contaminar, pero tamén está bastante, non sei por onde, sería interesante ver o trazado, porque o que decimos que o río, o curso do río Navia, pois hai moitos sitios onde non é inaccesible. Claro, inaccesible, entón me imagino que será un sube baixa. Claro. E xa, pero bueno, que ten que ser, isto é un soño, non ver isto feito, que é menos para mí, un proxecto que pois, se iniciou, que se aprobou no 2016, no 18 se parou e agora o que se está presionando para que sale adiante. Muy ben. O próximo día, se queredes ou outra ocasión, o detallamos máis, porque sen que andades pois mal de tempo, e simplemente destacar tamén a posibilidade que é posibilidades, non? Que non son reais de facer o descenso de Navia en kayak. Claro, hai un par de empresas que o poden facer, pero que é unha opción que está aí e que está sin explotar, non? Pero desde logo que eso sí que é dunha beleza e a sensación pois increíble, sí. Home, a teima ou teimar para conseguir unha cousa como esa é extraordinario. Nos sabemos do traballo que se fixo, por exemplo, na Costa da Morte para conseguir os sendeiros dos faros. Sí. Costoulle anos, pero hoxe en día son tamén moitos quilómetros, varias etapas para poder conseguir ese sendeiro, foi fantástico. E últimamente sei que ten moitísima concurrencia, non? Pois se consiguen precisamente os concellos que esa senda do Navia se faga realidade, pois nós seremos primicia para todos os ointes. Pois mira, viña eu onte de viaxe, viña escoitando Radio Nacional, que escoito moito, e destacaban esos 55 faros e o que é o itinerario de claro, dos faros de aí, o sea que a nivel e penso que calquera iniciativa destas que vais a ir ben, como estas cabañas destas dúas rapazas que as alquilan aí, que acaban de sancar, sí, e bueno, que é unha pena que se pechen, claro, pero que bueno, que es que están aí como unha oportunidade, que esta zona que ten un montón de posibilidades que están sin explotar, como este senda do Navia ou Navia en kayak, que xa o falaremos con máis entretenimento. Moi ben, pois máis detalles. Aquí o deixamos para temos co verán. Moitas grazas. Moitísimas grazas, Fernanda. Unha aperta grande e ata vindeira semana. Pois veña, unha aperta. Igualmente, vamos a despedir a Fernanda con música, como facemos sempre, e continuamos. Me parece que nos fai falta a correspondencia de Xulio Simón. Así. Vamos a ver. Sí. Vamos a Has de cantar, me niña gaiteira. Has de cantar, que me morro de pena. Cántame, niña, na beira da fón. Te canta dareche boliños do po. Te cántame, niña, comprando compás. Dareche unha proia da pedra do lar. Has de cantar, me niña gaiteira. Has de cantar, que me morro de pena. Papiñas con leite tamén te darei, sopiñas con viño, torrexas con mel, patacas asadas con sal e vina, que saben a noces, que ricas que saben. Moi boa tarde e un saúdo dende Combarro. Tive a ocasión de asistir en Vila García hai uns días a presentación do disco de Uxía e Javier Ruibal de Tu casa a la mía, grabado en maio de 2021 nos estudios do Náutico de San Vicente, coa colaboración de Sergio Taunus, Marcos Teira e Javi Ruibal, e con deseño gráfico de Pablo Pastor. Fermoso disco que vai acompañado dun texto de Luis García Montero que di celebrar tres encontros no camiño que vai de Tu casa a la mía. Primeiro, o irmanamento entre Rosalía de Castro e Federico García Lorca. Segundo, o encontro coa bella irmandade da poesía e a canción. E en terceiro lugar, o encontro entre dous cantantes que admira, Uxía e Ruibal. A primeira canción é con letra e música de Ruibal e comeza así: No fue la estela del santo la que me puso en camino, fue tu resplandor cercano que tiraba de mi mano y me hizo peregrino. Tu pensamiento mi credo y tu boca el santuario que las verdades proclaman, quiero quemarme en tu llama, tu verso es mi relicario. De la playa de Motril hasta la costa de Morte, bebí las aguas salobres, lo mismo es al sur que al norte. Vengo con los pies cansados, mas traigo el verso encendido, mi corazón planetario quiere fundirse contigo. De Granada a Santiago, de Santiago a Granada, de tu casa a la mía, Federico y Rosalía. Esta viaje que fai Federico a casa de Rosalía, na voz de Uxía e Javier Ruibal, é a continuación doutras catro do poeta que no 1935 publicou os seis poemas galegos na editorial Nós, con prólogo de Blanco Amor. A primeira viaxe que fixo García Lorca a Galicia foi no 1916. Viaxa en tren dende Zamora a Santiago e dende aquí en coche trasládase a Coruña e a Lugo. A crónica desta viaxe de estudos publicouse nos números 2 e 3 de xaneiro de 1917 na revista Lucidarium, redactada por catedráticos e alumnos da Universidade de Granada e que dirixía o profesor Berrueta. A edición do Diario de Galicia do venres 27 de outubro resume así a súa primeira xornada na capital de Compostela. Ayer consagraron todo el día a estudiar en la catedral toda su belleza artística bajo la dirección del señor Cotarelo. Admiraron nuestras plazas monumentales y visitaron las platerías para estudiar en ellas el famoso arte de los orfebreros compostelanos. Hoy continuarán su visita a los demás monumentos. No 1932 é a segunda viaxe de García Lorca a Galicia. Dá unha conferencia o 6 de maio no Teatro García Barbón de Vigo sobre a arquitectura del Cante Jondo. O 7 de maio, en Santiago, Lorca pronuncia outra conferencia. E o día 11 de maio deposita un ramo de flores na tumba de Rosalía, na compaña de Carlos Martínez Barbeito. Regresará a Galicia por terceira vez en agosto como director de La Barraca. O día 22 representa no Teatro Rosalía de Castro da Coruña La Cueva de Salamanca e La Guardia Cuidadosa, e o 23 na Praza de María Pita La Vida e Sueño e Los Dos Habladores. Irá tamén a Santiago, Vigo, Pontevedra, Vila García e Ribadeu. En novembro sería a cuarta e derradeira viaxe a Galicia. O día 20 pronuncia en Pontevedra a conferencia María Blanchard, Gloria y Angustia de la Pintura Moderna. En Lugo entrégalle a Fole para a revista Junque o primeiro dos seus poemas galegos, Madrigal a Cidade de Santiago, escrito por Lorca despois da súa estadía en Galicia no 1932 e que sería publicado por primeira vez en decembro dese ano no número 6 da revista luguesa Junque e case simultaneamente no número 6 da revista santiaguesa Resol. No 1917, Federico García Lorca publica na revista Letras de Granada no 10 de decembro a súa primeira páxina de tema galego, Impresiones de viaje, Santiago. El paisaje espléndido, todo verdura, multitud de parrales graciosamente sostenidos por largas piedras, las montañas muy altas y en el fondo de ellas, por entre muchas piedras, corre el río Miño lentamente. Se comprende, viendo el paisaje de Galicia, el carácter triste de sus habitantes y su música, que dice de penas, de amores, de imposibles. La gaita gallega tiene sonidos de miel, sus melodías huelen a cantueso y a tomillo. En 1918 García Lorca publica Impresiones y paisajes. Hay páginas sobre Galicia, como o capítulo Un hospicio de Galicia. Es el otoño gallego y la lluvia cae silenciosa y lenta sobre el verde dulce de la tierra. A veces, entre las nubes vagas y soñolientas se ven los montes llenos de pinares. La ciudad está callada, frente a una iglesia de piedra negra y verdosa, donde los jaramagos quieren prender sus florones, está el hospicio humilde y pobre. Da impresión de abandono el portalón húmedo que tiene. Ya adentro se huele a comida mal condimentada y pobreza extrema. El patio es románico. En el centro de él juegan los asilados, niños raquíticos y enclenques, de ojos borrosos y pelos tiesos. Muchos son rubitos, pero el tinte de enfermedad les fue dando tonalidades raras en las cabezas. Pálidos, con los pechos hundidos, con los labios marchitos, con las manos huesudas, pasean o juegan unos con otros en medio de la llovizna eterna de Galicia. Esta puerta achatada y enorme de la entrada ha visto pasar interminables procesiones de espectros humanos, que pasando con inquietud ha dejado allí a los niños abandonados. Quizá algún día, teniendo lástima de los niños hambrientos y de las graves injusticias sociales, se derrumbe con fuerza sobre alguna comisión de beneficencia municipal, donde abundan tanto los bandidos de levita, y aplastándolos haga una hermosa tortilla de las que tanta falta hacen en España. Neste texto percíbese xa a identificación de Lorca cos que sufren e a súa sensibilidade ante a injustiza social. Para rematar, vou ler uns versos de un poema que está datado 29 de marzo de 1919, en que García Lorca fai unha salutación elegíaca a Rosalía de Castro. Desde las entrañas de la Andalucía mojados con sangre de mi corazón, te mando a Galicia, dulce Rosalía, claveles atados con rayos de sol. Ya ves, Rosalía, que mando a tus mares lo que en este campo es estrella flor. Mándame tú, en cambio, rumor de pinares, ruido de rebaño que vuelve a sus lares, y el panal meloso de gaita y cantares que se oye en tus campos al primer albor. Quiero que lloremos la melancolía que sobre nosotros el cielo dejó, pues vamos cargados con cruz de poesía, y nadie que lleva esta cruz descansó. Este poema está musicado por Amancio Prada, que poden vostedes escoitar. E con isto despídome até a próxima semana. Forte aperta a todos. Moitas gracias, Xulio. Pois vamos a escoitar entonces a peza que ti nos suxeriches, Salutación elegíaca a Rosalía, interpretada por Amancio Prada. Aí vai. Me miré en tus ojos, pensando en tu alma, Adelfa Blanca. Me miré en tus ojos, pensando en tu boca, Adelfa Roja. Me miré en tus ojos, pero estabas muerta, Adelfa Negra. Desde las entrañas de la Andalucía, mojados con sangre de mi corazón, te mando a Galicia, dulce Rosalía, claveles atados con rayos de sol. Caigan los claveles en tu calavera, manchando su blanco marfil de pasión, y hagan el efecto de una cabellera con trenzas de sangre nevada de olor. Llevan el rocío de mi madrugada, pondrán en tu cráneo vacío mi amor, y en tus huesos tristes rumor de granada, llenando de estrellas la noche cerrada, que como ceniza de sombra quemada cubre la covacha de tu panteón. Quiero que consueles mi vida exaltada, a tiempo mi alma perdió su pastor. Quiero que me cuentes tu vieja tonada, a la orilla tibia del hogar sentada, por toda la gente sin pan que sufrió. Quiero que lloremos la melancolía que sobre nosotros el cielo dejó, pues vamos cargados con cruz de poesía, y nadie que lleva esta cruz descansó. Junto a los cipreses que rompen el cielo, saludo a los sauces que tiene Padrón. Quiero que con estos claveles sangrientos llegue a tu sepulcro mi llanto y mi voz. Quiero que con estos claveles sangrientos llegue a tu sepulcro mi llanto y mi voz. Pois xa escoitamos a crónica de Xulio e ademais fixémoslle caso na súa proposta para poder escoitar a Armancio Prada, ese traballo que parece ser que é elegía a Rosalía de Castro. Sí. Bueno, que está basada nunha obra de ese poeta granadino. Ah, de non me sale agora o nombre. Federico García Lorca. Federico García Lorca, sí. Bueno, pues entonces, sí. Después de escuitalo, ahora quedan unos minutinhos para poder falar con todos ustedes novamente con Fina Tizón Fraga, que xa ten previstas presentacións do libro Cesuras Raíces en varias ocasiones. Tiño medio calado, pero non dixemos, non. Hai que decirlle a todos os ointes que o día 25 deste mes en Tarragona vai a ser recibida no Centro Galego de Tarragona. Teremos que poñernos en contacto con eles e que nos falen, porque ademais de presentar o libro, tamén están facendo unha sesión de películas. Comentábanos, Juan, que eran 8 películas, non, Juan? Uh-huh. 8 películas. E unha, no final dunha delas, pues aproveitarán para presentar o libro de Fina. Esta é a cuarta película. Esta é a cuarta película que farán. Uh-huh. Para o día 25 de xuño. El 25 de xuño. Sí. Despois de San Xoán. A 7 da tarde a película. Uh-huh. Cando termine a película, unha hora e media máis ou menos, será a presentación. E despois, bueno, o que queira cenar, nosotros quedaremos. Vale, claro. A cena, sí. Yo que queira recoller o libro, pues xa sabe, estará ali a autora para poder asinar yo e dedicar yo a que nos recolla. Tamén ten previsto, por lo menos xa falou, falará tamén con outros centros galegos e con outras entidades para poder presentar este libro, porque é un libro que fala dun pobo de Galicia. Sí, sí. Entón, hai cousas moi interesantes, pasa que agora non dá tempo. Moi ben. Que che agradecemos moitísimo. Como nos quedan pouquiños minutos, porque resulta que despois temos a participación dunha persoa que xa contactamos con ela, está grabada, pero bueno, é suficiente como para que todos vostedes disfruten dela, unha conversa extraordinaria a quen felicitamos e desexámoslle todo o mellor do mundo. Bueno, eu xa aproveito a ocasión para volver a darlle as gracias a Fina por acompañarnos. Gracias a vosotros. Dicirlle a todos os nosos ointes que o próximo sábado, a mesma hora, estaremos aquí para dedicarlle outras dúas oreñas de radio en galego e con música galega. Bueno, pues darlles as gracias, como non, a Juan e a Fina. Darlles as gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a eu precisamente por amabilidade vostra e que eu teña a posibilidade de estar nesta emisora, neste programa, e poder presentar pues, este libro de Cesuras Raíces. Muy ben. Pois, señoras e señores, que a noite sexa o vosso descanso, arrúa a vosa liberdade. Imos falar con María del Rosario Pita Villares, coñecida, máis coñecida como Charo Pita. nada na Coruña, que é unha contaconto e escritora galega, pero ademais ela estudou canto, interpretación, e licenciada en filoloxía hispánica pola Universidade de Salamanca, escritora, narradora oral, actriz, cantante, e unha grande persoa que en admiramos moitísimo. Dámoslle as boas tardes. Benvida. Hola, moitas grazas polo convite. Moitas graciñas por atender a nosa invitación. O que queremos é falar contigo porque últimamente no Candelero estás moi moi manida, porque resulta que non somente en Galicia, sino tamén fora de Galicia. Acabas de vir de, según teño entendido, de Guadalajara, non? Sí, porque estes días celebrase o Maratón de Contos de Guadalajara. Bueno, realmente celebrase o 10, 11, 12, así que volverei esta fin de semana próxima. Esta fin de semana foi o Maratón de Xeiro. Estiven contando contos en Azúcar Cardinales. Entón, sí, estiven por Guadalajara. Mira, é un maratón que xa ten, non sei, 30 e pico anos, un montón de tempo, e teño que dicir que levo participando nel pois moitísimos anos. É sempre un prazer poder volver a Guadalajara despois da pandemia e ainda máis. Precisamente eso foi o que te impediu por participar nun traballo que ti eres armadaza del, que se chama ese dos sete falares, non? Ah, os sete falares, sí, bueno, no, eu participei o ano pasado, os sete falares, e este ano os convidamos un outro, é un cartel magnífico, así que quen poida ir aos sete falares que non o perda. Non quero esquecer a ninguén, pero por exemplo, está Paula Carballera, está Lorena Conde, bueno, hai un cartel estupendo para non perder. E este ano, pois a mí non me convidaron porque se estive no ano pasado, pero a mí sempre me gusta, sempre que podo, pois gustame pasar para ver as sesións, para ver a xente que conta, que te contas, o colectivo de narradores orales. Eu creo que un colectivo de xente que traballa estupendamente e ademais que teñen unhas personalidades e unha maneira de estar no mundo impresionante. Entón son realmente xente amiga. Entón, cando podo, paso por ali para escritarlos, para velos, pero estando é imposible darme moita pena. Claro. Claro, precisamente por eso, porque tes outras obrigas, outras, bueno, convites, non? Porque tens que participar noutro universitario. Aparte de participar nesas cousas, tamén dache tempo de poder achegarte, por exemplo, a Biblioteca de Redondela, falar da formiga na barriga. Sí, bueno, son sesións de contos, claro, a miña vida pues está feita de un pouco de improvisación, a rutina se dice complicada, a rutina do coche, andar dun lado para outro, así que existe. Bueno, vou con as bibliotecas, con os teatros, con as escolas, facendo sesións de contos. E iso foi precisamente o que nos redor dela, unha sesión de contos para bebés que se titula así, A formiga na barriga. E foi un placer tamén porque há moitísimo tempo que non veía redor dela, a Biblioteca Redor dela, Elena, María José, que está en Chapela, pois realmente son dúas persoas que coñezo dende hai tempo. Eu participei moitas veces como narradora, pero o asunto este, de novo, da pandemia, era moitísimo tempo que non pasaba por ali. Foi un reencontro moi, moi chulo, a verdade, tanto con os espectadores de la como con as bibliotecarias. Claro, isto da pandemia fíxonos dano a casi todos, e máis as persoas que vos dedicades a estar cara ao público, porque ti disfrutas tamén facendo eses contacontos e tamén escribindo. Por certo, quero felicitarte por ese premio que foi o ano pasado, foi anterior, pero bueno, sei que ti fuche premiada co premio de Illas y Sargas, non? Entón, felicidades por eso, felicidades tamén por outra me parece que, a ver como se chama, espérate, encima, Retratos en Branco e Negro, outro libriño que tamén acaba de chegar, non? Sí, que mira, bueno, son monotemática, é que eu aproveitei con gusto da pandemia, porque eu sempre me queixaba, eu debo escribindo de meu tempo, pero claro, e con o ritmo de traballo e de vida que levo, dun lado para outro, sempre é moi difícil atopar ao coubo para sentar e poñerte a escribir un problema sempre. E a min gustame moito, ademais, aí sí que me gusta moito a rutina de levantarme moi cedo e coñerme e empezar a escribir, estar, bueno, a mellor eso, a 6 da mañaña, a 7. O sea, é algo que me encanta e que resulta moi difícil cando estou viaxando de un lado para outro. Entón, o da pandemia, é verdade que non tive ni un calor, ni un mes, non sufrín, digamos, ningún tipo de enfermidade, ni de perda. Entón, tras lo descoloque ao principio, que eu creo que sufriu todo o mundo, pois non había traballo, tamén un pouco de nervios, así que facer, pois tras eso, eu decidí, sentei e pensei, sempre me estou queixando de que non hai tempo para escribir, agora teño poder todo. Entón, foi o que fixen, realmente. Foi, ao final, foi un disfrute, foi outra maneira de vivir. A fin de contas, esta pandemia tamén é vida e cada quen tiña que afrontala como de vida. Pois eu afrontela desde a escrita. E entón, empecé a sacar así, desde entón, xa, o sea, te digo, sacaba libros antes, pero, bueno, levábanme tempo. Pois teño aí despensa de libros. Entón, é verdade que gañei o Ulises Sarras, o primeiro pues, que era que estaba no ano pasado. Bueno, que moi contenta este ano, Andrea Torres-Maneiro, que é o que é o que é o que é o Malpica, e despois unha alegría moi grande, porque de alguna maneira, bueno, un premio é sempre algo que dá un poquinho de visibilidade tamén o que faz, bueno, é un recoñecemento a fin de contas. E despois este ano, pues, tiña tamén, a partir de aí da pandemia, empecé a escribir un libro de relatos, un libro de relatos para adultos, porque, vamos, igual antes escribía sobre todo infantil, pero este é un libro de relatos para adultos, bueno, que un gusto de o meu editor, nada, xa está na rúa, saíu a semana pasada. Faremos unha presentación este día 9, o xoves día 9, en Dames, no Pazo da Peregrina. E nada, estarán comigo pues, Eduardo Rojas de Bollero, que é un escritor mexicano que vive en el Carreras, Dolores en La Vedra, que tamén a directora comercial de Galaxia. E nada, estaremos aí con Natividad González en representación de Ames, o Concello de Ames. Conseller. Estaremos aí presentando o libro. Teño moitas ganas, sobre todo, de recibir a xente lectora, a ver que lles parece, porque é un pouco unha aventura para mí, relatos, o sea que un poquinho a chegaste precisamente a que os maiores tamén te escoiten, que por certo os maiores tamén te escoitaban aínda que contaras contos para nenos, que creo que contar contos cando para adultos, cando conto contos, é dicir, como narradora é un traballo para todas as edades, claro, activada, adolescentes, adultos. O que pasa que digamos que na escrita eu ata agora salvo 2 libros de poemas que son para adultos, o resto que as cousas que tiña era infantil. Pero bueno, agora estou escribindo para adultos e bueno, a ver como sae todo. Pois sempre este libro de relatos en blanco e negro é relato para adultos. Bueno, o caso é que non paras. Tanto contando como escribindo. Felicitamoste, de verdade que é un traballo extraordinario. Además, Galaxia, que non é fácil de que Galaxia diga, bueno, vamos a facer. E a presentación, entón, para que todos os nosos oyentes saiban, porque isto despois remítese no en Radio Roncudo, en Radio Neira, precisamente o domingo de 12 a 2, pois entonces que saiban que o xoves día 9 a no Pazo da Peregrina en Berta Mirán vais a presentar, non? E ali, pues, asinaralo tamén o poden mercar, non? Sí, si poden mercarlo, poden asinalo, si xa o lero teremos aí un coloquio, porque eu creo que o intercambio autora-lectores está moi ben, sempre un aprendizaje, para mí como escritora sempre me dá moito gusto escritar. Se xa bo ou malo, estamos aí para intercambiar, porque Claro, o que ten un feito de escribir, feito, o feito de contar, é que ti cando contas realmente tes un contacto directo con o lector. Aí percibes o ambiente, non sei, hai como estamos en carne e oso, ¿no? Casi que nos podemos tocar. Pero o feito de escribir é un feito moi máis solitario, que a mí me gusta moito tamén a solidade, disfruto moito, pero é unha creación moi solitaria na que o vínculo, o vencello entre persoa que escribe e persoa que lee, pues claro, está roto. Entón, eses achegamentos aos clubes de lectura ou nas presentacións a xente que lee, para min é moi enriquecedor. Bueno, tamén disfrutas con as actividades acompañadas de música. Nós temos certa relación, xa falamos máis dunha ocasión con Xoán Curiel, mandounos un, bueno, soupemos que este sábado pasado pues de Vestedes aí, me parece que en Ribadeo, non? Sí. En Ribadeo, efectivamente. Sí, foi una locura, porque eso, o vendres, o sábado de mañá, de feito, estaba en Guadalajara. Sí. Y as 5 da tarde estaba en Ribadeo. Chale. Entonces eso foi aí con unha carreira impresionante, pero con Xoán tamén é un amigo, é un magnífico músico tamén, é un magnífico actor. Sí, eso é que menos coñecida. Tivo, realmente, esta vez era unha xuntanza un pouco, bueno, que se argallou un poquinho a través do Concello de Ribadeo, porque él estaba co espectáculo musical La Casa do Terror. Entón precisaban, era por apego, a través de apego, querían algo para a cativada máis pequena. Eso é, pues pode ir xaro para contar contos. E ali estiven contando os contos. Pero de feito, Xoán e Maiseo temos algúns espectáculos xuntos. Ah, temos un par de espectáculos de teatro con música. Un deles chamase Canta Miña Pedra Canta. Que tendrás a figura. Sí. Outro é o de Teatro dos Vieiros. Falounos del nunha ocasión que falamos do último disco que presentaba, e sí, o asunto da pedra parece ser que ten relación cos cativos, e os cativos pues gustanlle moitísimo, por lo menos explicounos que era moi bonito. Sí, o espectáculo chavas a Cantar Miña Pedra Canta, e ten detrás un poquinho a figura de Antonio Fraguas. Sí. Despois temos outro espectáculo que Teatro dos Vieiros, que está un poquinho a figura detrás de Ricardo Carballo Calero. Bueno, son unas obras en las que se mistura ese teatro con la música y también con las historias, con los contos. Y un placer trabajar con él, vamos, pasámoslo muy bien. Aparte, no solo un escenario con público, sino también en el momento de la creación de las obras. Bueno, tenemos ahí un feeling muy, muy interesante a la hora de crear, somos muy, bueno, que nos damos ideas mutuamente y siempre funcionamos muy bien, ¿no? En los momentos en que empezamos a trabajar sobre una idea, surgen siempre cosas muy divertidas, ¿sabes? Sí. Entonces son dos obras para público familiar. Sobre todo son para entreter realmente, ¿no? No, falounos de ti, concretamente, precisamente. Me parece que, non me acordo agora, no 2000 e pico, 2014 ou 2015, unha cosa así, que estamos no verán, me parece que era... Porque tamén é que él grabou un disco coa banda do verán, que ten, a banda do verán. Sí. Un disco que se chamaba Estamos no verán, que publicou Galaxia tamén. Entón, o libro leva unha novela infantil curtiña, que se chama así, Estamos no verán, sobre un grupo de rapaces e rapazas que queren montar unha banda, queren montar un grupo de música no verán. Eu escribí na novela, sí, pedime Xoán, si se ya podía escribir, a encargada novela que podes atopar no libro, pues xa que estamos falando de escritura, falando das túas producións, os nosos ointes ou que nos escriten poden chegarse a un sitio ou unha páxina que ti nos digas ou un lugar para poder mercar pues algo da túa creatividade. Mira, a verdade é que no, he hecho un desastre, eu son un desastre. Nas redes sociales movome pouquísimo. Vale, pero que aparezo porque que no, alguna vez meto alguna cosa y tal, pero que no son una asidua a las redes sociales. Y después, tengo una página web, Julio, que no vas a creer, pero tengo una página web que está parada, que no, que está ahí, vamos, pues todo el nombre, porque que no hay nada. pero bueno, eso sí, yo creo que casi todos los libros, tanto los que tenía en Galaxia como en Oku. Galaxia. Sí, la mayoría están en Galaxia o en Oku también, en la editorial Oku, algún infantil. Todos esos libros podéis los atopar en las librerías sin problema. ¿Hay algún que ya no? ¿Qué? Que tenían que reeditar, sí, que se esgotó, que está esgotado, pero después o el resto sí que se pueden atopar en librerías sin ningún problema. Entonces, que yo no tengo ningún sitio. Vale. Bueno, ¿no? que se pongan en Galaxia y que busquen Charopita. Escoita, outra felicitación que teño que facer, ademais darlle publicidade importante, posto que un traballo teu tamén fixose en irlandés, unha tal familia Papaventos, según teño entendido. Sí, pero para a familia como en irlandés. Sí. Dicenme que eso me comunicaron que fui consultado no ano 2022 o a familia Papaventos de Urdime. Ah, que vamos a ver. Teño un disco en Galaxia tamén. Teño un disco, es un disco infantil, un libro disco. Esto es una historia. Vale. Eu traballei con Magín Blanco no proyecto de A Nena e o Grilo, no primero de todos, no País das Apertas, e ali coñecín a Jorge Juncal e a María Faltri. Non traballei no disco, traballei nos directos. Jorge Juncal e María Faltri, bueno, pues son unha xente tamén encantadora, e fixemos moita amizade. E un día Jorge Juncal e Jorge María dixeronme: ay, podíamos facer algo xuntos. E eu creo que a millón no fondo les a que se refería era facer algo de que tiveran que ver cos contos. Pero resulta que en aquela época estaba facendo poesía infantil e estaba poñendo a poesía melodías, ¿no? Estaba traballando facendo melodías e rimas e poesía. Entonces, así, con todo descaro, vamos, sin pensarlo, dicen, ah, vale, y empecé yo a mandar audios de cantados por mí, que vale. Nada, ahí apelo de poesías, de las poesías con las melodías. Y entonces Jorge, tanto Jorge como María, dicen, mejor, están guays, no sé, que podíamos hacer algo con esto. Vale. Si eres capaz de hacer 13, bueno, 13 no, perdón, 10, podemos, incluso podríamos intentar grabar un disco. Al final salieron 13. Caray. Dicieronme 10, pero salieron 13. Claro. Entonces, nada, pues les hicieron, sobre todo Jorge, María hizo todo, porque es una cantante magnífica, hay unas voces estupendas, hizo arranjos así de voces y tal, Jorge hizo los arranjos musicales, y al final, pues presentamos a Galaxia también, salió un libro disco que se llama No País do Vento. Entonces, explico chelo de Urdime. Urdime colleu espectáculo. Realmente colleno en dos formatos. Un formato que chamamos No País do Vento, que es un formato para conciertos en quinteto. Está Jorge co teclado, está Juansi Santa María co contrabaixo, está Javier Fernández na batería y está María con percusión pequeñiña haciendo voces, y estuve con una guitarra que raño ahí como puedo, en después que cantando. Tenemos o quinteto, por decirlo de alguna manera. Y después tenemos otro formato que se llama Familia Papaventos, porque Familia Papaventos es una de las canciones que hay. Entonces cogimos ese nombre también para otro formato, un formato de trío. Somos tres ahí, somos Juncal no teclado, María, que toca una especie de batería, pero no es una batería ordinaria, con una montaje que se hizo de percusiones distintas, que son un poco eso a batería, y después estuve con guitarra. Y eso es lo que llamamos a Familia Papaventos. Entonces, digo que se corresponde con una canción. Por eso me informaban, que quería darle publicidad de eso. Muchas gracias. De verdad, bueno. Esto está terminando, que seguro que xa montará moi ben o noso técnico. O que se quería, pues, preguntarche como como último recurso meu, que en que estás agora mesmo metida, porque seguro que terás concertos xa ou por lo menos non sei, algunhas cousas xa palabradas para este verán que xa teremos ese coronavirus fora de todo, e entonces pois, que proxectos novos aí? Tres minutos. Mira, non sei, teño, sí que hai algún concepto, verán non hai cando máis traballo, nada, non busco máis. Agora mesmo estou como os últimos extractores do traballo, do verán. Ajá, vale. Non traballo, pero pouquinho. Tengo algún proxecto do que ainda non podo falar. Vale. Se non vemos por outra ocasión, é xa segundo que están aí, xa tal en xermol, e tú ainda vale. Teño que darles forma. Que teñen que ver un pouco tamén tanto coa escrita como co feito de contar. Bueno, do que sí, pues, do que sí te podo falar así, pues, moi puto que sesións de contos, eso sí, vou tentar en algunhas funcións con Xoán, e despois estou vou publicar tamén neste ano, creo que vou sacar outro álbum ilustrado infantil en Oco, que se chamará Valentina e o monstro da media cara. É un conto que, bueno, a mí me gustou moi moito, a Marisa, a editora de Oco, tamén me gustou moito, que creo que vai ilustrar como se chama? Esas de esa Fouché, non sei se é Michel Fouché, o que se chama, unha ilustrada, eu, vamos, me encanta, meo que fai, o que lle vindo dos traballos, estou como moi ansiosa por ver o que vai facer. Despois vou sacar tamén outro libro, creo que este a finais de ano o grabado vindeiro de poesía na editorial Galaxia, na Policía Exposta Oeste, que é sobre infancia e guerra, que se chama Tativezas. Non está enfocado ao público infantil, sino ao público adulto e adolescente. Que bueno, eso xa está acabado tamén, está aparentado. Despois estou traballando, porque xa se digo que coñín carrerilla con isto da pandemia para escrita, e estou traballando en varios proxectos de escrita, a que se digo, algún non se podo contar ainda, non sei que vai pasar con mes. Estou rematando tamén unha novela que non sei se ao final conseguirei publicar ou non, pero bom, para mí é unha viaxe e unha aventura, porque é a primeira vez que me poño a escribir unha novela para adultos. Entón, aconteza que aconteza con ela, publíquese ou non, para min é toda unha experiencia, e aínda que quede aí no caixón non me vai importar, porque realmente vai ser vitalizante para empezar novos proxectos destas dimensións tamén, sabes? Pois desexamos moito éxito. Casi xo garantizamos, porque nos cada vez que entrevistamos a todas as persoas que queremos e que apreciamos, despois teñen moito éxito. Non somos talismán para todos eles. adianto xo porque resulta que poño xo, por exemplo, hasta en Xugueiras, nos entrevistámolas no mes de setembro pasado, e fíxate ti hoxe que exitazo están tendo, non? Están nun concertos por todo o mundo. Entrevistamos a Cándido Pazó, e ten tres premios nada menos que coas cigarreiras. É dicir que entrevistamos a ti, e ti terás moitísimo éxito no que estás aí detrás. Agradecemos moitísimo. Sí, un éxito e unha alegría estar aquí con vos. Así que eso xa está. Bueno, para nós é unha honra e un placer enorme. De verdade que te agradecemos moitísimo, Charo, que nada, que non te aplaudo porque con un solo aplauso non sirve para nada, pero que desexámoste moitísimo éxito e que o pases moi ben este, polo menos este verán. Uh-huh. Pues sí, ven a disfrutar, e espero mesmo que por aí que disfrutedes moitísimo, e das festas que tedes tamén por aí, despois do vosso aniversario, que esta vez de aniversario. 40 anos da nosa radio Cornellá, que celebramos precisamente o domingo pasado. Moitísimas grazas por todo, Charo Vita. Vamos a despedirte coa última peza que nos chegou aquí a nosa redacción do Grupo Malvela. Aquelas que andan no baile, esconche todas as intosibias. con muchísima alegría. Las bodas de San Giñera, con muchísima alegría. Pedimosnos que somos las mejores, sabemos lo que es tu amor y el querer. Pedimos vos que eso de su mejor, sabemos que cantar, que el mundo va a juntar. Sabemos que tu amor yo bien querer, evites vos que solo es lo mejor.